Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Aresztowano 24-latka z Aleksandrowa Łódzkiego, który wczoraj pobił obywatela Indii. Zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala. A za chwilę sprawdzimy najlepsze aplikacje stworzone na hackathonie, między innymi do szukania pracy. Hokejowy wynik w meczu Polaków z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy do lat 21. Więcej o występie biało-czerwonych w sporcie. Na 3 miesiące aresztowany został 24-latek z Aleksandrowa Łódzkiego, który wczoraj wieczorem ubliżał i pobił obywatela Indii. Do zdarzenia doszło w pobliżu pętli autobusowej. Napastnik najpierw zaczął ubliżać obcokrajowcowi, a potem podbiegł do niego z kijem, relacjonuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Używał w stosunku do niego słów uznanych powszechnie za obelżywe, wznoszone okrzyki. Nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że powodem ataku agresji była przynależność narodowościowa pokrzywdzonego. A w wyniku obrażeń 26-letni mężczyzna stracił przytomność i trafił do szpitala. Pomoc wezwał świadek zdarzenia. Policji udało się zatrzymać napastnika. Prokurator przedstawił mu zarzuty dotyczące stosowania przemocy i znieważenia ze względu na przynależność narodowościową, a także spowodowania u pokrzywdzonego obrażeń ciała, które nie naruszyły czynności narządów na czas powyżej 7 dni. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. A podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do winy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Zgierzu. Gdyby wybory były jutro, to wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia może liczyć na 47,9% głosów. Tak wynika z sondażu Pracowni Estymator dla tygodnika Do Rzeczy. Platforma Obywatelska ma niecałe 22,7% poparcia. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Wiosna Roberta Biedronia. Zdobyłaby niecałe 7,3% głosów. Według sondażu progu nie przekroczyłby Sojusz Lewicy Demokratycznej, który mógłby liczyć na 4,5%. Niewiele mniejsze poparcie miałoby też Polskie Stronnictwo Ludowe. Kukiz 15 w sondażu Pracowni Estymator zdobył 3,5%. A partia Razem niecałe 2. W badaniu uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię. Aplikacje dla pacjentów poszukujących lekarza specjalisty, bezrobotnych poszukujących szkoleń i ekologicznych kierowców to zwycięskie projekty w tegorocznym konkursie Hackathon. To już trzecia odsłona tej inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, która stawia na praktyczne wykorzystanie otwartych publicznych danych. Trzecie miejsce zajął zespół, który opracował aplikację bazującą na danych kierowców i samochodów CEPiK. Magdalena Terefenko. Zachęcamy kierowców do tego, żeby ograniczyli liczbę przejechanych kilometrów. Łącząc się z danymi z CEPiKa, możemy dla konkretnego samochodu sprawdzić, ile kilometrów przejechał w zeszłym roku. Drugą nagrodę zdobyli twórcy aplikacji dla pacjentów. Marek Myślanka. Aplikacja oparta o otwarte dane Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego, pokazująca pacjentowi możliwości leczenia, dostępność poszczególnych specjalistów. Zwycięzcy przyszli z pomocą bezrobotnym poszukującym szkoleń i miejsca pracy. Agnieszka Grabałowska. Klikamy, znajdujemy oferty. Mamy oferty pracy, mamy oferty szkoleń. Taka osoba może sobie wejść, przejrzeć te szkolenia, zobaczyć, co ją interesuje i ewentualnie odezwać się do organizacji, która takie szkolenie organizuje. Wszystkie zwycięskie zespoły były koedukacyjne. Uczestnicy tłumaczyli, że właśnie różnorodność oceny wyzwania jest kluczem do sukcesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump pochwalił Iran za powstrzymanie się od ataku na amerykański załogowy samolot zwiadowczy w cieśninie Ormus, który towarzyszył zestrzelonemu dronowi. Prezydent USA wyraził nadzieję, że Teheran zrezygnuje z zamiaru wejścia w posiadanie broni jądrowej, co otworzy drogę do współpracy USA i Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tłumacząc motywy swojej decyzji o powstrzymaniu się od odwetu za zestrzelenie przez Iran bezzałogowego samolotu zwiadowczego, Donald Trump podkreślił, że amerykański atak mógłby spowodować do 150 ofiar śmiertelnych, co byłoby nieproporcjonalną odpowiedzią. Mam przyjaciół wśród Irańczyków w Nowym Jorku. To bardzo inteligentni i ambitni ludzie, wysokiej jakości. Nie chcę zabijać 150 Irańczyków ani kogokolwiek innego, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Donald Trump pochwalił Teheran za, jak się wyraził, mądrą decyzję o powstrzymaniu się od ataku na samolot zwiadowczy, na pokładzie którego znajdowało się 38 Amerykanów. Podkreślił jednak, że nie pozwoli Iranowi wejść w posiadanie broni nuklearnej. Mam nadzieję, że zależy im na własnych obywatelach. Mam nadzieję, że powrócimy do współpracy i Iran stanie się bogatym krajem. Ale jeśli będą głupi, to nigdy się to nie zdarzy. Powiedział prezydent USA, po czym poinformował, iż nałoży dodatkowe sankcje na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Miał być historyczny dzień, medal i awans na Igrzyska Olimpijskie, a zamiast tego jest frustracja i chyba zawód. Nasza kadra U21, by przejść do historii, nie mogła przegrać z Hiszpanią. Tymczasem to właśnie zrobiła. Było 0-5. Polska w żadnym praktycznie momencie meczu nie przypominała siebie z meczów z Włochami, a tym bardziej z Belgią. Hiszpanie wypunktowali nasze mankamenty i fakt, że piłkarze Czesława Michniewicza przegrali tylko 5 golami, trzeba uznać za spore szczęście. Po 2 wygranych meczach mieliśmy pełne prawo wierzyć w dobry wynik. Niestety piłka znów okazała się brutalna. Polacy mając 6 punktów zajęli w grupie śmierci 3 miejsce, bo Włosi wygrali z Belgami 3-1. Ale cóż, to, że piłkarze minęli się z sukcesem, nie oznacza, że inne nasze drużyny zrobiły to samo. Polskie szpadzistki pokazały, że nie mają sobie równych w całej Europie. Mistrzyniami Starego Kontynentu zostały Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska, Magdalena Piekarska i Ewa Trzebińska. Chciałyśmy poinformować, że dzisiaj zostałyśmy mistrzyniami Europy! Na początek pokonałyśmy zespół Belgii, następnie Węgier. W półfinale spotkałyśmy się z Francją i wzięłyśmy odwet za zeszłoroczny finał Mistrzostw Europy, gdzie przegrałyśmy z nimi. W finale pokonałyśmy po zaciętym pojedynku Rosjanki w dodatkowej minucie. Najbliższy start w lipcu Mistrzostwa Świata. Proszę dopingować i śledzić. Pozdrawiamy. I tak zrobimy. Wygrali też siatkarze 3-2 z Serbią w swoim 4. turnieju Ligi Narodów. Tego zwycięstwa nie byłoby, gdyby nie znakomita postawa Bartosza Kwolka, mówi były siatkarz Sebastian Świderski. Kończył bardzo trudne piłki, to jest po pierwsze. Po drugie, w polu zagrywki. Ta zagrywka w dniu dzisiejszym w pierwszych 2 partiach nie była naszą mocną bronią, natomiast w kolejnych między innymi dzięki Bartkowi doskonale zaczął funkcjonować blok, obrona. Ta nasza gra ruszyła. Także na pewno Bartosz w dniu dzisiejszym numer 1. Co do całej ekipy, szukanie składu, rotowanie na poszczególnych pozycjach, czy to już zamierzone, czy niezamierzone, to już zostawmy. Najważniejsze jest dla nas zwycięstwo. Zwycięstwo, które zachowało nasze szanse na awans do Final Six w Chicago. Żeby zagrać w Stanach, Polacy muszą jutro wygrać z Włochami. Siatkarskim światem wstrząsnęła niestety także bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Miguel Angel Falasca, były siatkarz i trener Skrybełchatów. Mistrz Europy z 2007 roku zmarł na zawał serca w wieku 46 lat. W Mińsku odbywają się teraz tak zwane Igrzyska Europejskie. Wielu Polaków walczy tam o medale, m.in. tenisiści stołowi, koszykarze 3x3 czy kolarze. Na razie jeszcze jesteśmy bez krążka, ale to pewnie kwestia czasu. Natomiast wybiegając w przyszłość nieco dalej, kolejne Igrzyska w 2023 roku odbędą się w Krakowie. Taką decyzję podjął dziś Europejski Komitet Olimpijski. Jeszcze na koniec lekkoatletyka. Polacy szlifują formę na Mistrzostwa Świata. W Nancy Paweł Fajdek wygrał konkurs z żółtym młotem. 3-krotny mistrz świata uzyskał wynik 80-82. Drugie miejsce zajął Wojciech Nowicki. W rzucie dyskiem z kolei najlepszy był Robert Urbanek, a jego wynik 65-81 oznacza wypełnienie minimum na Mistrzostwa Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 19-20 stopni na krańcach północnych Warmii, na środkowym wybrzeżu, w pozostałych regionach od 25-27 stopni. Słonecznie, ale będą pojawiać się burze. W nocy w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny początkowo przelotne opady deszczu i burze. Burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Na termometrach będzie od 8-16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cenię Natalię Sikorę za niesłychaną muzykalność i za dużą ilość bluesa w krwiobiegu. Cenię ją najogólniej rzecz biorąc za talent. Ostrożnie, to moje serce, łatwo się... Jest tolerancyjna, wyrozumiała i to, co bardzo ważne, bardzo skromna. Ogień płonął w nas, dziś z ogniem tańczy wiatr. Trójka zaprasza na koncert Natalii Sikory, promujący jej nową płytę Ailatan. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Poleca Piotr Baron. Autopromocja. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. A szczerze mówiąc, ledwo mówi, bo w chwili, kiedy przygotowuję ten program, mamy temperaturę 33 stopnie Celsjusza. W cieniu mózg się kompletnie lasuje i nawet muzyka na to nie pomaga, bo zagłuszają ją skutecznie stada komarów. Tak więc proszę wybaczyć mi dzisiaj, jeśli będę się gmatwał nawet w najprostszych sprawach. A co ciekawe, mam wiele, wiele rzeczy do powiedzenia i tak się jakoś składa, że tym rzeczom niestety nie towarzyszą najczęściej materiały dźwiękowe i w ogóle chyba o detalach dzisiaj nie zdążymy pomówić. A pierwsza wiadomość, taka trochę smutna, odeszli od nas dwaj panowie, którzy dla mnie byli cennymi postaciami. Pierwsza to grafik Rosław Szajbo, ten, który zrobił m.in. pamiętną okładkę do naszego Polish Jazz Quartetu. Ta druga postać, no to już jest kawał historii, Jerzy Tatarak. Sam siebie nigdy jakoś nie kreował na jazzmena, ale absolutnie wszystkie tajniki jazzu posiadał. Oczywiście mowa jest o przedpotopowych niemal czasach. Trudno niestety odnaleźć gdzieś jakieś nagrania Jurka Tataraka. Jest ich bardzo niewiele i przyznam się, że jak na razie nie udało mi się tego w swoich szafach odkopać, więc pewnie będziemy musieli sobie ten dźwięk zostawić na kiedy indziej. Tym bardziej, że mam zamiar w okresie wakacyjnym zrobić również parę programów na temat tych czasów przedpotopowych. A co działo się dalej i co działo się aktualnie? A więc na początku czerwca odbył się koncert w Warszawie na ulicy Jazdów w Spalonym Domku poświęcony twórczości Andrzeja Trzaskowskiego. Wielkie brawa, bo jak wiemy o komedzie wszystko już zostało powiedziane, nawet najdrobniejsze tasiemki zostały wydane, a o Trzaskowskim jakoś cały czas mało pamiętamy, choć była to przecież w latach 60. nieomal równoważna z komedą postać, aczkolwiek jego podejście do twórczości wyglądało zupełnie inaczej. Komeda intuicjonista, Trzaskowski perfekcjonista, tak bym to w skrócie największym określił. Ten koncert przygotował Zbyszek Namysłowski. Między innymi odegrane zostały trzy kompozycje Andrzeja Trzaskowskiego. Ma się rozumieć, nikt tego nie nagrał, ale chciałbym Państwu jedną z tych kompozycji przypomnieć dziś na wstępie w oryginale. A oryginał został napisany dla studia jazzowego Polskiego Radia, czyli właściwie na bardzo duży skład. Natomiast solistami są sam Andrzej Trzaskowski na fortepianie elektrycznym i właśnie Zbyszek Namysłowski na saksofonie alcie, a zwie się to Better Luck Next Time. Andrzej Trzaskowski, Better Luck Next Time z 1974 roku. Solistami byli kompozytor przy fortepianie elektrycznym i Zbyszek Namysłowski na saksofonie altowym. Dzień po tej imprezie na ulicy Jazdów już musiałem być w Nowym Tomyślu, gdzie odbył się kolejny konkurs big bandów. Tym razem nie było ich zbyt wiele, zaledwie szóstka. No i poziom troszkę początkowo wyglądało, że jak gdyby się zaniżył, ponieważ zrezygnowali z dalszego udziału ci, którzy w latach poprzednich zdobywali laury. Uznali po prostu, że to już wystarczy. Zresztą, jak sądzę, słusznie. Pozostała młodzież, ale jednak w drugiej części nagle coś się odmieniło i błysnęło dwoma zespołami. No niestety nagrań nie ma, nie mogę tego Państwu przedstawić. Szczerze mówiąc, dzisiaj nawet nie będę się bawił w opowiadanie detali na ten temat. Pomówimy sobie jeszcze o tym, jak, kto i dlaczego te laury zdobywał, a najważniejszy jest oczywiście sam werdykt, czyli pierwsze miejsce zostało przyznane Orkiestrze Miasta Poznania, a drugie miejsce Karol Band z Nowego Tomyśla, który od lat zresztą, od samego początku bierze udział w tych konkursach i widać najwyraźniej świetnie się uczy, bo co roku gra coraz lepiej. Tym razem, proszę, wylądował już na drugim miejscu, a jeszcze do tego sekcja rytmiczna Karol Band dostała nagrody indywidualne. Dostał zresztą także i nagrodę za kompozycję lider Orkiestry Poznańskiej. O detalach prawdopodobnie pomówimy w jednym z późniejszych programów, jak troszkę pogoda zelżeje. Słowem, jak powiadają starzy Lapończycy, byle do zimy. A my tymczasem sięgnijmy do stosiku z nadesłanymi płytowymi nowościami. I oto na pierwszym miejscu płyta, która można powiedzieć jest wyraźnym debiutem, nie wiem nawet czy samego lidera, czy wręcz wszystkich muzyków. Tym liderem jest Tobiasz Siankiewicz, grający na saksofonach i flecie, ale to nie jest człowiek, którego mielibyśmy okazję bliżej poznać, ponieważ studiował, uczył się w Nowym Jorku, tam nagrał swoją debiutancką płytę, która nawiasem mówiąc nazywa się Time to Begin, a ja jeszcze na dokładkę sięgam po utwór, który nazywa się The Beginning, czyli Początki. Jednak spróbujmy zorientować się, kto towarzyszy liderowi. Jak powiedziałem, możliwe, że to debiutanci, ponieważ żadne z tych nazwisk nie jest mi znane i mam nadzieję, że ich nie poplączę. Bruce Harris gra na trąbce, Alex Castro na fortepianie. Dalej, no właśnie, basista, którego imienia nie mogę się doczytać, a nazywa się Nicolas, ale za chwileczkę Państwu mam nadzieję podać również i imię. O, Clovis Nicolas, proszę, pamięć płata figle, ale kiedy trzeba jednak się pojawia. I wreszcie na perkusji Diego Maldonado. Bardzo solidna porcja jazzu rokującego tak zwane nadzieje, ponieważ płyta jest debiutem saksofonisty Tobiasza Siangiewicza, a towarzyszyli mu amerykańscy muzycy, których do tej pory jakoś nie udało mi się odnotować. Być może również debiutanci. A ja już sięgam po kolejną płytkę, która o dziwo zaczyna się od razu nagraniem, które jest mi doskonale znane, aczkolwiek nie miałem pojęcia, kto tę muzykę wykonuje. Przedziwna aranżacja kompozycji Milesa Davisa Solar, zupełnie zharmonizowanego w poprzek pierwotnej koncepcji, ale w bardzo interesujący sposób. No i do tego jeszcze taki modny akcencik, czyli zmiana metrum na 5/4, co przyznaję w tym wypadku brzmi bardzo naturalnie. Ale któż tę płytę zrealizował? Zrealizował ją niejaki Paweł Kamiński, grający na saksofonie, przy fortepianie postać, która coraz częściej nam się w programie pojawia. Adam Jarzmik. Adam Jarzmik, fortepian. Dalej na gitarze basowej postać, która też już niejednokrotnie u nas gościła, Jędrzej Łaciak. Jeden z laureatów Zadymki Bielskiej sprzed lat. No i wreszcie na koniec przy perkusji Michał Dziewiński. I posłuchajmy tej nieprawdopodobnej wersji Solaru. Uwielbiam taką spokojną, kontrolowaną muzyczkę, w dodatku przyprawioną pięknymi harmoniami. To była płyta Let's Do It. Autorem jest saksofonista Paweł Kamiński, a z nim Adam Jarzmik przy fortepianie, dalej Jędrzej Łaciak. Chyba jedyny gitarzysta basowy, który nie udaje kontrabasu, a jednak potrafi go w pełni zastąpić. No i wreszcie Michał Dziewiński, perkusja. A w tej chwili zjeżdżam już z jazzowego podwórka naszego kraju. Przypomnijmy sobie jedną z płyt, która już chyba należy do klasyki. To się zwie Directions in Music. Liderów jest trzech. Herbie Hancock, wiadomo, fortepian. Mike Brecker, wiadomo, saksofon. Roy Hargrove, wiadomo, trąbka. A do tego dwóch członków załogi, czyli John Patitucci na basie i Brian Blade perkusja. Ale chodzi mi o konkretny temat. Ten temat ma wypisane najwyraźniej dwa tytuły. Pierwsze to So What Milesa Davisa, drugi to Impressions Johna Coltrane'a. No i w zasadzie jest to słuszne podejście, ponieważ to Impressions Coltrane'a to jest po prostu nowa melodia wyimprowizowana przez niego na bazie So What Milesa Davisa. Ale proszę posłuchać wyraźnie tego motywu, ponieważ do tego i do kompozycyjnych spraw jeszcze za chwilę wrócimy. Thank you. Roy Hargrove, Mike Brecker, Herbie Hancock, John Patitucci i Brian Blade. Motyw Davisa So What nie bardzo był tu słyszalny, ale kompozycja Coltrane'a Impressions chyba jak najbardziej. I teraz bez dalszych zabiegów chciałbym Państwu przedstawić nagranie z zupełnie innego końca świata. Będzie to stary, poczciwy człowiek nazwiskiem Glenn Miller, który już dawno przeszedł do historii i już nieomal o nim zapomniano, a będzie to kompozycja niejakiego Golda zatytułowana Pawana. I proszę nie patrzeć na wstęp, w drugiej części, nieomal już pod koniec utworu, pojawia się jak gdyby nowy motyw w tej kompozycji. No i niech mnie gęś kopnie, to nie jest dokładnie to samo, ale to jednak niedwuznacznie przypomina Coltrane'owskie Impressions. No cóż, podobieństwo jest zdumiewające, mimo że różnią się te dwa tematy jakimiś detalami. Tym niemniej, czyżby Coltrane popełnił plagiat? Nie, oczywiście w żadnym wypadku. Wspomniałem, że jego Impressions to była melodia wyimprowizowana, a w improwizacjach jazzmeni często używali wtrętów z jakichś obcych, zupełnie motywów, było to nawet traktowane jako bardzo pozytywna ciekawostka. Wniosek jednak jest jeden. Coltrane słuchał Glenna Millera. Musiał go słuchać, bo inaczej nie przyszłaby mu taka, a nie inna kompozycja do głowy. Zresztą trudno się dziwić, bo przecież Coltrane w ogóle zaczynał swoją karierę w zespole Earla Bostickowca, co trudno dzisiaj uwierzyć. Tak czy inaczej, no skoro Coltrane słuchał tradycji, to możemy słuchać jej i my. Nawet rzekłbym, że to jest piekielnie potrzebne, bo bez poznania tradycji, proszę mi wierzyć, nigdy do samego koniuszka nie pojmie się jazzu. Posłuchajmy zatem na koniec jednego z tradycyjnych mistrzów, saksofonisty Lestera Younga, któremu towarzyszy ekipa Oscara Petersona. I tu uwaga, Barney Kessel jeszcze na gitarze, Ray Brown na basie, J.C. Heard za perkusją. Jeśli chodzi o Lestera Younga, to mam bardzo dziwne z nim czasami skojarzenia, ale wolałbym o tym opowiedzieć Państwu przy innej okazji, bo dziś może nie starczyć nam czasu na cały utworek, który zwie się Blues Ad Libitum, czy też Ad Libitum Blues, tego już nawet nie pamiętam. A ja żegnam się z Państwem na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran.